Siku hapo watu wakina mama wanawake wengine Ramadhani mtu hafungi siku nyingine kwa sababu ya ada yake, na Ramadhani kaisha wala hajali. Wapo watu wanaona da hizo hizo pata ndio hizo hizo. Sasa unamfanya kama Mola wako ana shida na kufunga kwako. Watu wanaofanya hivi si sawa. Hali ya kwanza, mtu huyo ambaye amemkuta imamu amerukua akapiga takbira akaenda, mtu huyu hali ya kwanza ayatayaqana, ni kuwa na yaqini annahu, ya kwamba yeye adraka al-imama, amemdiriki kweli imamu. Hii ni hali ya kwanza, kwa maana yaqini mwenye ampiga takbira akaenda, imamu yuko pale pale, Allahu akbar, akamdiriki. Ayatayaqana annahu adraka al-imama fi ruku'ihi, ni kuwa na yaqini ya kwamba yeye amemdiriki imamu kwenye rukuu yake, kwamba amempata imamu. Kabla an yarfa'a minhu, kabla ya kunyanyuka, kwamba alimdiriki imamu kabla hajanyanyuka, kama alivyotokea hapa amemdiriki imamu. Fayakunu, anakuwa sasa yeye mudrika liraka'a, ni mwenye kuidiriki kuipata ile rakaa, sawa, kwa sababu ukimdiriki imamu amerukuu kapati umeipata rakaa. Watasqutu anhu qira'ata al-fatihata, qira'ata al-fatihati, na itabomoka kwake yeye kusoma surati al-fatiha, kwa maana hata soma surati al-fatiha. Ukimkuta imamu amerukuu uka takbira ukienda, rakaa ile umeipata na surati al-fatiha kwako imepomoka. Fayakunu mudrikan lirakaati, anakuwa ni mwenye kuidiriki ile rakaa. Watasqutu anhu, na upomoka kwake yeye, udondoka kwake yeye, qira'ata watasqutu anhu qira'atu, ndo sawa sawa, watasqutu anhu qira'atu al-fatihati, kwa sababu tasqutu ni fi'lu mudhari, fa'ilu wake ndo qira'atu. Watasqutu anhu, na udondoka kwake yeye, qira'atu al-fatihati, kusoma surati al-fatiha si wajibu kwake, si wajibu kwake. Hii ni hali ya ngapi? Ya kwanza, ya mtu alimkuta imamu amerukuu akafanya nini, akapiga takbira akamfuta, ima au amemdiriki, sawa, kabla hajanyanyuka, kwa hiyo anajua rakaa ile amemdiriki. Athania, hali ya pili, an yatayaqana, ni kuwa na yaqini, anna al-imama, ya kwamba imamu rafa'a min ar-ruku'i, alinyanyuka kutoka kwenye rukuu, kabla an yudrikahu, kabla yeye hajamdiriki, kabla an yudrikahu fihi, kabla hajamdiriki yeye katika ile rukuu. Fatafutuhu rakaatu, kwa hiyo inakuwa imempita yeye ile rakaa. Ana yaqini kwamba imamu amenyanyuka kabla mimi sijamdiriki. Maana kuna watu wako hivyo, kija na baadhi ya misikiti huko ndo kuna balaa zaidi, inna Allah ma sabirin, subhanallah, atakasubiriwe ti imamu asinyanyuke kwenye rukuu mpaka aje yeye. Kwa hiyo Allahu akbar, Allah, ndio imamu sasa arudi kama bwana mkubwa sharuku. Swala ya vipi hiyo sasa? Si sawa. Kwa hiyo mara nyingine mtu anaangalia, anaenda huku imamu anarudi, samia yeye anaenda, huyu rakaa hajaipata, hajamdiriki pale kwenye rukuu, amemdiriki anatoka. Na hili ni tatizo linapatikana kwa wingi katika misikiti, kwa maana watu wengi utaona swala zao zinabatilika kwa sura hii. Kwa hiyo fatafutuhu, inakuwa imemfutu yeye arrakaatu, ile rakaa kumfutu ni kumpita, kwamba hajaipata. Hii ni hali ya pili. Kwa hiyo yeye ina neno, ile ya kwanza amempata sawa, hii amemkosa. Hii ya tatu sasa ndio yenye shughuli hizi. Athalitha, hali ya tatu, an yashukka, ni kutia shaka, hal adraka al-imama fi ruku'ihi, je alimdiriki imamu kwenye rukuu yake. Fayakunu mudrika lirakaati, anakuwa sasa ni mwenye kuidiriki ile rakaa. Au anna al-imama rafa'a min ar-ruku'i, au imamu alinyanyuka kutoka kwenye rukuu, kabla an yudrikahu, kabla ya yeye kumdiriki. Fatafutuhu raka'a, inakuwa rakaa imempita. Hapo ndio penye shughuli. Je, nilimpata mimi imamu kabla hajanyanyuka, au nimemkosa mnyanyuka kabla mimi sijampata pale? Na hiyo hutokea, hata kwa sisi hutokea. Sheikh anasema fa intarajjaha indahu, kwa maana hapo ipo katika nini, shaka, na kule tushapita kwa sawa. Hali ya kwanza tutakofanya nini? Ha? Atafute usahihi, ile nguvu ni lipi, nilimpata au sikumpata? Kwanza ni hivyo. Na akikosa afanye nini? Arudi kwenye nini? Kwenye yakini, hukumpata huyo, kwa sababu hapo una shaka napo. Kwenye yakini si pale takbira ndio uliopiga wewe, ufanye hukumpata. Kwa hiyo huyu sasa, fa intarajjaha indahu ahadul amrain, ikiwa litapata nguvu mbele yake moja ya mambo mawili, amila bima tarajjaha, atafanyia kazi lile lililopata nguvu. Tumeelewana? Kwete nilimpata sikumpata. Ikiwa nguvu itakuja nilimpata, basi atafanyia kazi nilimpata, kwa baraka amepata. Sawa? Atakamilisha kile kingine. Fa atamma alayhi salatahu, atakamilisha juu ya kile alichokuwa na yakini nacho, ile swala yake atakamilisha hivyo. Wasallama, na atatoa salamu, kwa sababu tumeona kule likipata nguvu, sawa, likipata nguvu sida yako kusawa na kuwa nje ya nini, ya salamu ile ya kwanza. Kwa hiyo kisha atatoa salamu, thumma yasjudu lisahwi, kisha atasujudu sijida ya kusahau. Wasallama, na atatoa salamu, illa idha lam yafutuhu shay'un min as-salati. Maneno hayo inawezekana hujielewa, ndio usielewe hivyo ilivyokaa. Fa innahu la sujuda alayhi ina idhin, nini maana yake? Isipokuwa ikiwa yeye hakikumpita chochote katika swala, kwa maana ameanza na imamu tangu mwanzo. Si mtu unaweza kuanza na imamu tangu mwanzo, sawa, alafu mkapishana, muda mwingine kwenye rukuu naenda, yeye anafanya nini, anarudi. Sasa wewe usijiingize huko, wewe huhusiki. Huyo anayeambiwa hapa ameingia, amemkuta imamu amefanya nini, amerukuu, sio aliyeanza na imamu tangu mwanzo. Sababu hata mtu alianza na imamu, inatokea mara nyingine hivyo, kakuta imamu amerukuu, kuna wengine mtu una ngoja nimalizie hizi aya mbili, unaelewana, za sura al-Fatiha. Ukirukuu nimempata imamu, sasa wewe huziki na hilo, sababu kupishana kama huko kidogo inaonekana kusiathiri. Umeelewana? Kwa hiyo huyu anayezungumzwa hapa kwamba illa, isipokuwa idha lam yafutuhu shay'un, itapokuwa hakikumpita yeye kitu chochote mina salati katika ile swala, kama alianza na imamu tangu mwanzo, si kwamba ametanguliwa. Yule wa mwanzo anaitwa masubuku, sawa, alitanguliwa na imamu. Huyu si yeye, huyu alianza mwanzo na imamu. Fa innahu, hakika mambo yalivyo, la sujuda alaihi, hakuna sujudi juu yake, ina idhin, wakati huo. Kwa hiyo sio ukafahamu vibaya ukamfikiri huyu ambaye ana sujudu ni yule, huyu anazungumza hiki kipande cha illa, mtu huyu alianza na imamu tangu mwanzo, yeye hana ile sujudu. Lakini yule hali yake ni ile, ikiwa limepata nguvu moja katika yale mawili, atalifanyia kazi, atamaliza swala, atasujudu sujudu ya kusahau, alafu atatoa tena salamu yule, isipokuwa akiwa kama hakupitwa na kitu, alianza tangu mwanzo na imamu. Kwa sababu mtu alianza mwanzo na imamu, kuna mambo mengi yanabebwa na imamu, hata akisahau wajibu, amerukua kusema subhana rabbiya al-azim, madhali ameanza mwanzo na imamu kuna neno. Lakini ikiwa amekosa baadhi ya rakaa, akahitajika kunyanyuka baada ya imamu kumaliza, itabidi alete ile jambo lake lilisahau. Kwa hiyo kuna tofauti. Kwa hiyo kuna fadhila za mtu kudiriki swala tangu mwanzo na imamu, bila shaka kuna fadhila, kuna fadhila kubwa. Mmemuelewa huyu mtu huyo? Naam. Hii ni hali ya kwanza, ile shaka yake kwamba nimempata kwenye rukuu sikumpata, limepata nguvu jambo kwamba nimempata. Mfano, ikiwa ni hivyo, itabidi basi atafanyia kazi, sikumpata hasira kali ile ya kuipata, sawa, atafanyia kazi, itachukua na nguvu. Lakini wa illam yatarajja, ikiwa haikupata nguvu, nimempata sikumpata, nimempata haikupata nguvu, lam yatarajja indahu ahadul amrain, halijapata nguvu kwake yeye moja katika yale mawili, amila bil yaqini, atafanyia kazi yaqini, wa huwa, na hiyo yaqini, anna rak'ata fatathu, ni kwamba rakaa ile imempita, sawa, hakuipata. Kwa lugha fupi ndio yaqini, kwamba rakaa ile hakuipata. Watu nalala mnawaacha au kuna nilala ha? Haya, kwa hiyo ikiwa ni hivyo, fayutimu alayhi salata, ile yaqini yake ataikamili, atakamilisha juu yake swala juu ya ile yaqini yake, alafu wa yasjudu lisahwi kabla an yusallima. Hii tushaitoa, ikiwa ikupata akupata lenye nguvu atarudi kwenye yaqini, na sijida yake ya kusahau itakuwa kabla ya salamu. Kwa hiyo kabla an yusallima, kabla ya kutoa salamu, thumma yusallimu, kisha atatoa salamu. Yule ambaye ampata shaka alafu alikupata nguvu moja katika yale mawili, akirudi kwenye yaqini, sijida yake ya kusahau inakuwa kabla ya salamu. Kama yule ambaye amesahau wajibu akakumbuka baada ya kufika kwenye nguzo. Sawa, ni hao tu watu wawili mpaka sasa ndio sijida yake ya kusahau inakuwa kabla ya salamu. Faida. Kwa hiyo ameshamaliza Sheikh, ameweka kipengele kingine faida, anamalizia risala yake. Faida, idha shakka fi salati, pindi mtu atakapotia shaka katika swala yake, fa'amila bil yaqini, akafanyia kazi yaqini, au bima tarajjaha indahu, au akafanyia kazi lile lililopata nguvu kwake yeye. Hayo tulishazungumza, sio? Haya, hasba tafsili almadhkuri, kwa mujibu wa upambanuzi uliotangulia kutajwa hapo, ambao umetajwa. Sawa, mtu ambaye amepata shaka, ima akafanyia kazi yaqini au akafanya nini ikapata nguvu kwake yeye, kwa mujibu wa vile tulivyotoa ufafanuzi hapo nyuma. Lakini Sheikh anasema thumma tabayyana lahu, kisha ikambainikia yeye huyo mtu, kisha ikambainikia yeye anna ma fa'alahu, ya kuwa lile alilolifanya mutabiqun lilwaqi'i, ni lenye kuendana sawa na uhalisia. Natoa maelezo hapa, natoa maelezo. Mtu amepata shaka kwamba hii rakaa ya pili au ya tatu, sawa. Ikiwa shaka hii limepata nguvu kwake, jambo atafanyia kazi lilopata nini nguvu, na ikiwa hakuna lilopata nguvu atarudi kwenye nini yaqini. Sasa ya tatu au ya nne atarudi kwenye rakaa ya ngapi? Itakuwa na yaqini mbili, kwa hiyo itakuwa ni ya tatu. Lakini baadaye akaona kumbe hii ya tatu kweli, yani si kwamba nimerudi kwa sababu ya yaqini, ni kweli ya tatu, yani kambainikia hivyo, ndio huyo anazungumza hapo. Ima amerudi kwenye yaqini, sawa, au amefanyia kazi iliyokuwa na nguvu. Thumma tabayyana lahu, kisha kambainikia anna ma fa'alahu, ya kuwa lile alilonifanya mutabiqun lilwaqi, ni lenye kuendana sawa na uhalisia, yani ndio ilivyo hivyo, kama ni kweli ya tatu ile, atafanyaje? Sio hapo, tumeelewana eh? Sasa sio masala ya shaka tena, sasa ni yaqini, kweli ndio ilivyo uhalisia huko hivyo, si masala kama nilipata shaka nikarudi ikambainikia hivyo ndani ya jambo hilo. Wa annahu la ziyadata fi salati wala naqsa, na ya kwamba mambo yalivyo hakuna ziada katika swala yake wala hakuna mapungufu yoyote, ndio hivyo hivyo ilivyo. Sasa imemjia ubainifu huo, umemjia yuko ndani ya swala, endelea swala yake, kwamba kumbe mimi sijizidisha kitu, kumbe mimi sijapunguza kitu, niko sawa sawa. Ehe, saqata anhu sujudu sahwi, itapomoka kwa sijida ya kusahau. Lakini mwanzo pale ilikuwa inamhusu sijida ya kusahau, sawa, ile hatua yake ya kwanza, lakini baadaye katika lile kambainikia hivi ndio isando sawa sawa, itapomoka kwa kiasi sijida ya kusahau. Lakini Sheikh anasema ala almashhuri min almadhhabi, kwa kauli iliyo mashuhuri katika madhhabu ya Imam Ahmad bin Hanbal. Sikiliza vizuri hapa maneno atakayosema, madhhabu ya Hanbal iliyo mashuhuri kwamba sijida ya kusahau mtu huyo hana. Kwa nini hana? Lizawali, kwa sababu ya kuondoka mujibi sujudi, lile lenye kuwajibisha ile sujudi halipo tena, sawa. Yes, asharudi kwenye uhalisia ulivyo, Kwa hiyo lile lenye kumwajibishia yeye kusujudu halipo, wa huwa shaku nalo ndanya nalo, hilo ni shaka, ile shaka haipo tena, ishatoka, amesharudi kwenye usawa sasa. Lizawali, kwa sababu ya kuondoka mujibi sujudi, lenye kuwajibisha kusujudi, wa huwa shaku nayo ni shaka, haipo tena. Kwa hiyo huyu hana neno. Hayo ni mashuhuri kwa madhhabi ya Hambali yako hivyo. Sheikh anasema wakila, na imesemwa la yasqutu anhu, haitaondoka kwake yeye sikija ya kusahau. Kwa nini? Liuraghima bihi shaitana, ili apate kumchukiza kwa hiyo sijida shetani, sujudu hivyo hivyo mchukiza, sijakarejea tena kutatatiza. Liqauli nabii sallallahu alayhi wa sallam, kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, wa in kana salla itmaman, na ikiwa ameswali rakaa nne, hali ya kuwa ni mwenye kutimiza rakaa nne, li arba'in, kanata, zinakuwa hizo sikida mbili, targhiman lishaitan, tumeelewana, ni kwa ajili ya kumchukiza shetani. Kwa sababu ya kumchukiza shetani inakuwa hivyo. Tunaelewana? Sheikh akasimamia hivyo, kama imesemwa hivyo. Alafu yeye Sheikh anasema wali annahu, sababu ya pili, na kwa sababu mambo yalivyo, huyo lazima azilete hivyo sitaweza kusahau. Kwa sababu gani? Kwa sababu mambo yalivyo, adda juz'an min salatihi, atakuwa ametekeleza, adda ametekeleza, juz'an sehemu, min salatihi sehemu ya swala yake, shakkan fihi, hali ya kuwa ni mwenye shaka ndani yake, si shaka ilishapatikana katika ile swala. Yeye anazingatia shaka ilipatikana haikupatikana, eh, shaka ilipatikana haikupatikana. Kwa kuwa ilipatikana shaka katika wakati fulani swala yako ukawa umetekeleza kwa shaka, basi wewe sijida kusahau itakuhusu, kwa sababu asema atakuwa ametekeleza swala yake akiwa na shaka. Sasa simesharudi kwenye usawa, ah, si ilipatikana, lakini shaka ilipatikana haikupatikana, ilipatikana, basi jila usahau na mauda wa kuwa shaka ulipata. Kwa maana kuna shaka yoyote utakayopata kwenye swala bibi wote sijida usahau. Wali annahu adda juz'an min salatihi, na kwa sababu ya mambo yalivyo atakuwa ametekeleza sehemu katika ya swala yake, shakkan fihi, hali ya kuwa ni mwenye shaka ndani yake, hina adaihi, wakati wa kutekeleza kwake sehemu hiyo. Wa hadha sikia Sheikh sasa, wa hadha huwa rajihu, na kauli hii ndiyo yenye nguvu. Kwa hiyo sio masala ya madhhabu sasa, tunaelewana, kauli hii ndiyo yenye nguvu. Yeye asema hivyo kwa kuwa shaka ilipatikana asujudu sijida ya kusahau. Mithalu dhalika, anapiga mfano, mfano wa hilo, shakhsun, mtu, yusalli, anaswali, fashakka fi rak'ati, akapata shaka katika rak'a, ahiya thaniyatu au thalith, amithalitha, je hiyo ni ya pili au ya tatu, walam yatarajjaha indahu ahadul amrayn, na halikupata nguvu mbele yake moja katika mambo mawili, faja'alaha thaniyata, akaifanya kwamba hiyo ni rakaa ya pili. Sisi tumeona kama ikupata nguvu tarudi kwenye yakini, sio? Akaifanya ni ya pili, wa atamma alaiha salatahu, na akakamilisha juu yake swala yake, yani akakamilishia hiyo rakaa ya pili swala yake, thumma tabayyana lahu, kisha ikambainikia yeye, annaha hiya thaniyatu fil waqi, ya kwamba mambo yalivyo hiyo ni rakaa ya pili fil waqi, kwa uhalisia, kiuhalisia, hasa hiyo ni rakaa ya pili kweli. Yani kusema hivyo kwamba kweli hiyo ni rakaa ya pili, sio masala ya kwamba nimerudi katika yaqin, ni kweli ilikuwa ya pili. Sasa kwa kauli ile ya kwanza, fala sujuda alaihi, hakuna sujudi ya kusahau juu yake, ala almashhuri min almadhhab, juu ya ile kauli iliyo mashuhuri katika madhhabi ya Hanbali, wa alaihi sujudu, na nije kuwa ni lazima juu yake kusujudu, kabla salami, kabla ya salamu, ala alqawli thani, juu ya ile kauli ya pili, alladhi, ambayo rajahnahu, tumeipa nguvu sisi. Si kuna kauli yasema hii ndio raji, itabidi ya sujudu kabla ya salamu, kwa sababu shaka yake ilikuwa haijapata nini, haikupata nguvu, kwa hiyo sida yake na kwa kabla ya salamu. Alivurudi kwenye yakini, akaona a hii ni kweli ya saa ya pili. Madhali shaka ilikupata, na kuna kipindi katika swala yako uliitekeleza ukiwa una shaka, wewe sijida ya kusahau itakuhusu. Na wakati huo kwa hali hiyo itakuwa sijida yako ya kusahau ni kabla ya salamu. Muda umekwenda na bado inaonekana pana mambo hapa ya kwa mbele. Sijui tufanyaje sasa. Au darasa tuyaghairishi. Na mimi niko safarini. Saa tatu si mbali. Kwa maana kilichobakia ni sijida ya kusahau kwa upande wa maamuma. Darasa letu si ishakwisha yale mambo matatu. Sawa?